Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Allah-u Teala nasip ederse inşallah dostlar. Bugün yine değerli dinleyicilerimizin istekleri noktasında namaz konusunu bir daha ele almaya gayret göstereceğiz. Oradan geçişler olacak inşallah. Namazın ciddiyeti hakkında. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek ahlakından geçişler inşallah zaman dahilinde. Böyle genel bir program yapmayı düşündük inşallah. Çünkü hakikaten namaz konusunda o kadar ehemmiyetsizlikler oluyor ki şuurlu olan kardeşlerimiz ve bizler namazı yeterli derecede vecibelerini de yerine getirmeyerek ve hafife de alarak mümin olduğumuzu ve İslamiyet'in en önemli şartlarından bir tanesi olduğunu bildiğimiz halde sadece arkalara atıyoruz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İnşallah bunlarla ilgili biraz sohbet yapalım dedik. Rabbim izin verirse inşallah sizlerle bu gece bunu paylaşacağız. Tesbihleri elimize aldık. Elini almayanlar kalplerinden nakşi nakşi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse vallahi en güzelini eyler. Namazı hiç kılmayan veyahut da sık sık kaçıran insanlar birçok bahane uydururlar dostlar. Namaza engel gösterilen hiçbir şeye mazeret gözüyle bile bakmadığım için ısrarla bahane kelimesini kullanıyorum. Çünkü hakikaten bu bahane çok kolay. Herkesin kafasında bir bahane var. Namazın mazereti ancak ölüm, koma hali, bayılma gibi ve adli dengenin bozulması şeklinde psikiyatrist hasta konumunda diyeyim yani böyle şuuru yerinde olmayan gidip gelen kişiler için bunlarda elbette ki ciddi bir ehemmiyet. Ama onun haricinde olan insanlar için bahane yok. Bu bahaneleri nasıl çürütülebilir? Önemini bilmemek yani namaz kılmamanın en büyük sebebi önemini bilmemektir. Namazın ne büyük bir ehemmiyet ve ne kadar kıymet taşıdığını bilmeyen nice Müslüman, işin var sonra kılarsın. Neyse sonra kaza edersin diye böyle geçişler yaparlar birbirlerine. Ama sonra halledersin, sonra kılarsın. Hele şu işi bir halledelim. Sanki 10 dakika sonra belki o işi hallederken küt gideceksin orada. Ona değil. Asap ilk önce namaz. Namaz vakti geldiği zaman Allahu Ekber. Eşyasını bile orada ticaret yapıyorsa dahi hemen onun üzerine bir şey örtüdü. Bazen örtmedi. Doğru hemen gidiyordu ki camiye. Kulluk şuurunda. Hani dedik ya adı üzerine asap. Benim hadi dükkanımın kapısının kilidi var. Örnek veriyorum ticarethane sahibim yalnızım. Ne yapacaksın? Dükkanı kapa kilidini de tak. Öyle git madem öyle namaz vaktinde. Veyahut da efendim çek kapının pencereni. Aç seccadeni. Allahu Ekber de namazda. Sonra kılarım. İşte bu sonraların arkasına saklanıyoruz. Onu kılanların böyle. Hadi kılmayanların hali onlar hangi kapıdan dışarı çıkacak onu da bilemiyorum. Kapıları kapatmamaya çalışıyorum ama bir gün o kapı kapanacak ama. Allah-u Teala o kapanmadan uyanmayı nasip etsin. Düşünün bir kere Rabbimiz Kur'an'da mealen diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayeti kerimede Allah-u Teala böyle buyuruyor. Daha ötesi var mı bunun? Bana ibadet etsinler diye yarattım. O zaman sen Allah-u Teala'ya ibadet etmiyorsan hangi yaratılanlar zümresindesin? Onu da düşünmek lazım. Hadi ibadet edenler Allah-u Teala'nın bu emrine uyuyorlar. İnsanlar ve cinler. Sen insansın. Demek kılmıyorsan bunun üçüncü bir varlık konumunda mısın acaba? Allah-u Teala ibadet etmediğine göre. Hem Rabbimiz hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük ibadetin namaz olduğunu belirtiyor. Bu kadar açık gerçek ortadayken farklı düşünmenin mümkünü var mı? Yok. Sadece nefis koca olanı kandırırsın sen. İşin var, şunun var. Ama Allah-u Teala'yı kandırabilir misin? Hayır. Bizim ve her şeyin yaratıcısı, bizi dirilten ve öldüren, ahirette bizi hesaba çekecek, sonsuz bir mükafat ve azap verecek olan Allah Celle Celaluhu. Çok açık ve net bir şekilde bizi ibadet ve namaz için yarattığını Allah-u Teala buyuruyor. Ayeti kerimede. Ve bizim farklı bahanelerle namazı terk etmemiz, kendi kendimizi aldatmak ve başımızı deve kuşu gibi kumun içerisine gömmekten başka bir şey değil. Deve kuşu öyle yapar. Kafayı gömer kumun içerisine, saklandığını zanneder. Ama ortada böyle dikilir. İşte şu anda nefis kocaların peşinde olan insanlar da aynı o şekilde. Akıllarınca deve kuşu gibi kafayı gömüyorlar. Her şeyin ortadasın. Senin elindeki bir kalbinde üzerinde taşıdığın kalbin sahibi Allah-u Teala. Senin niyetini bilmiyor mu zaten? Biliyor. Ha benim kalbim temiz. O temizse temiz olsun. Nasıl oluyor temiz? Kalbin temizliği acaba bu cifle omuyla yıkanılan bir şey değil ki. Kalbin temizliği Allah-u Teala'ya kullukta. Sen Allah-u Teala'ya ibadetini yapma, imanın vecibelerini yerine getirme, istediğin kadar kalbin temizle. Ancak sen kendini avutursun. Allah-u Teala buna inanır mı? Her şeyin sahibi olan Yaradanım. Benim kalbim temiz. Ha ben onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum ama temiz. İyi temiz senin olsun. Al steril götür. Ondan sonra kabrin içerisinde çürüp gidecek zaten. Amelin olmadıktan sonra kalbinin temizliği neye yarar ki? Hani bu temizler var ya, ben o temizlere söylüyorum. Temizliği ön plana çıkartanlar. Hiçbir şeyim yok. Ben kalbim temiz. Kimsenin kötülüğünü düşünmüyorum ki ben. Düşünmezsin tabii ki. Madem öyle güzel bir hasletin var, madem çok güzel örnek bir ahlak sahibisin, bırak da o ahlak sahibi olan bedenin İslam'la şereflensin. Öyle değil mi dostlar? İmanla şereflensin. Rabbim bizi affı mağfiret eylesin. Çünkü dostlar, içinde bulunduğumuz gafletten hakikaten uyanmamız gerekiyor. Namazı vaktinde hiç kaçırmadan, ezan okunur okunmaz, dost doğruca kılarak hakkını vermeye çalışalım. Eğer uyanmazsak bilelim ki dostlar, hakikaten cehennemde uyanacağız. Allah muhafaza. Harf vereceği korkuyla ümit arasındayız ama biz çok rahatız. Aşere-i mübeşşere bile cennetten müjdelendiği halde kullukta zirveye çıkmışlar. Biz cehennemden müjdeleneceğiz neredeyse Allah muhafaza. O kadar uzaktayız. Hiç. Sanki bir elimiz yağda bir elimiz bağda gibi. Diyorsunuz ki bazen de hani niçin eleştiriyorsun? Ama eleştirmeye zaten bu hale geldik. Bırak da biraz eleştirelim. Hani onu diyen kardeşlerimiz de olur. Ya niye bu kadar üzerine düşüyorsunuz? Daha farklı şeyler. Hep zaten boyuya zaten tabloda resim yapa yapa boyaları kuruttuk. Hep yeşil çizik. Rengarenk süsledik bıraktık. Baktık ki zevkten adamlar geğire geğire yatıyorlar. Artık bırak da boya kurusun artık. Artık rengi belli olsun işin ciddiyetinin. Bunu söyleyenlere biz de onu söylüyoruz. Hep boyayınca da böyle azıyoruz işte. Hep böyle müjdeler veriyoruz. Hep güller, demetler veriyoruz. Elhamdülillah tamam, cehennemler devamlı insanları müjdelemiyoruz. Allah'a sınırız. O ayetler üzerine fazla yoğunlaşmıyoruz ama korkutmama noktasında korkutmuyor da azıyoruz bundan sonra da. Hani kendi nefsimi ilk önce ön planda çıkartıyorum. Hep rahatız. Cennetten müjdelendik. Zaten bizi ölür ölmez zaten son nefesimize, zaten musallardan başlayacak kırmızı halılar serdiler önümüze. Oradan böyle ahirete kuş gibi geçeceğiz. Böyle ormanların arasında, çiçeklerin arasında, ağaçların, kuşların, böceklerin arasında. Böyle bakıyorsunuz ama ormanın derinlikleri de var. Nefis koca olan bu dünyada samimiyeti elden bırakırsa ormanın üstünden değil altından gitmesi de var bir de böyle. Yılanların, çıyanların tarafından da gitmek var. Oradan da cennet bulunmuyor. Allah'a Teala'ya sığınırım. Bir taraftan bunları bildiğimiz halde yapmamak hakikaten ne kadar acı bir şey. Şimdi şöyle bir şey de var tabii ki insanların arasında. Namaz kılmayan insanların bazıları kendi nefislerini şu şekilde değerlendiriyorlar. Allah affeder inşallah. Diyorlar, öyle diyorlar. Ne olacak? Allah affeder. Namazı terk eder, Allah affeder. Harama bakar, Allah affeder. Amenna sadakma, Yaradanım elbette affeder inşallah. Ondan sonra cuma bir hataya düşer, Allah affeder. İnşallah. Allah adına hüküm vermiyoruz. İnşallah Yaradanım affeder. Ama hep affeder, hem affeder. İcraat yok, yine affeder. O nasıl oluyor? Peki Allah-u Teala'nın adaleti nerede? Bir tarafta bir insan kalkacak, ibadetini yapacak, namazını kılacak, ibadetlerle zirveye çıkmaya çalışacak. Elinden geldiği kadar örtüsüne, tesettürüne, namazına, yazına, işte hayırına, hasanatına, hacına, her türlü imkanları değerlendirecek. Sabahleyin erken saatlerde kalkacak, buz gibi suyla abdestini alacak. O saatte kalkacak insanların horul horul geğere geğere uyuduğu saatlerde. Ondan sonra yorganın içinde 4. 5. kuşak rüyalara daldığı saatlerde o kalkacak orada kullukta zirveye çıkmaya çalışacak. Ondan sonra da öbürü de Allah affeder deyip yatacak. Bu biraz beleş olmuyor mu dostlar? Allah-u Teala tabii ki affeder. Gafurur Rahim, bağışlayıcı, amenna sadakna. Hiçbir şey söylemekten Allah-u Teala'ya sığınırım. Ama biraz da kendimizi kandırmayalım. Affedenlerin arkasında çok saklanıyoruz. Rabbim bizi affetmesin inşallah. Hakikaten affedilmeye ihtiyacımız var. Ama bu rahatlıkları biraz fazla erken duymaya başladık gibi bir hislik var. Çünkü insan kulluğunun şuuruna daldığı zaman, girdiği zaman hakikaten ne kadar boş olduğunu anlıyor. Onun için de nasıl olsa Allah-u Teala affederin arkasına fazla saklanmamak gerekiyor. Bunu da burada özellikle belirtmek istedim. Affeder affeder diye namazı terk ediyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da 70 yerde diyor ki namaz, namaz, namaz, illa kılacaksın, illa kılacaksın, kılacaksın, kılacaksın. Ondan sonra biz hemen fetvamız Allah affeder. Nisa suresi 17. ayet-i kerimede dostlar şu var. Allah katında makbul olan tövbe o kimsenin tövbesidir ki onlar bilmeyerek kötülük işlerler de çok geçmeden pişman olup tövbe ederler. İşte onların tövbesini Allah kabul eder. İşte tövbe bu şekilde olur. Hani kabul olma noktasında. Demek ki tövbenin kabul olabilmesi için günahın bilmeyerek işlenmesi lazım. Eğer bilerek irdeliye irdeliye işliyorsan o tövbe kapısını sonuna kadar açmayıp da biraz aralamak lazımdır. Acaba affedeceği noktasında acaba tövbe olur mu? İnşallah olur ya Rabbi. Dua ediyoruz ama ben yatıyorum, ibadet yok, namaz yok. Onun da hayır hasenat noktası zaten. İbadet namaz kılmayan adamlardan fazla hayır hasenat da beklemezsin. Kalpte iman olmayınca diğerleri nasıl olsun? Köksüz ağaç yaprak verir mi? Yeşerir mi? Yeşermez. Ondan sonra da işte böyle affederlerin arkasında Rabbim inşallah yine merhamet eder, affeder ama kendimizi de kandırmamak lazım. Hani bu kalp temizliği falan hani buna benzeri şeylerle fazla böyle renkli boyalar yapmamak lazım dostlar. Yine şunu da değerlendirmek gerekir ki hani bazı kardeşlerimizin de çok güzel sözleri var. Namaz bahanelerinden birisi de hani şu genç olmak. Genç kardeşlerimiz. İşte en önemli noktada tam böyle imanın güçlü, kuvvetli olduğu bir dönemde ne gariptir ki ibadete ve namaza böyle daha tam şevkle sarılması gerekirken, o zevki hissedebilmesi gerekirken çevremizdeki bazıları ona büyükleri nasihat verirler. Yavrum daha gençsin. Yaşlanınca kılarsın ya. Daha yaşın kaçsın senin. Bu yaşta başlamışsın hacılığa, hocalığa. Böyle insanları çok daha görüyoruz. Daha şu yaşta başlamış şunlara bak. Veya bir adama bakarsın böyle maddi imkanları yerinde böyle genç bir çocuk hacca gidecek. Ya evladım daha gençsin. Ne gerek var? Bakıyorsun mesela hacca git. Ya sen hacın vecibelerini yerine getirebilecek misin de hacca gidiyorsun? Ha bir de böyle söylüyorlar. Nasıl hacı abi nasıl vecibelerini yerine getirmek derken? Ya sen özür dilerim. Hacın vecibelerini nasıl yerine getireceksin? Benim için haram olan şey senin için de haram. Benim için helal olan şey senin için de helal. Ha bir özelliğin var Allah-u Teala o büyük lütuf yerlerini sana lütfetmiş, bahsetmiş. Sen daha karlısın. Çünkü neden? Allah-u Teala lütfetmiş ve sen oraya gitmişsin ve Resul Efendimizin vacibi yerine getireceksin inşallah. Diyor ki Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim diyor benim vefatımdan sonra diyor kabrimi ziyarete gelirse diyor şefaatim vacip olur. Ha böyle bir özellik lütuf ihsan edilmiş sana. Ben öyle insanlar tanıyorum ki hacca gidip geliyor adamların secdeye gelmiyor. Öyle dolu var böyle. Allah lütfetmiş öyle yerleri görmüş. Secdeye anı gelmiyor adamın. Ve onu bırak hadi. Yani böyle hacca gideceksin. Niye gideceksin? Bazı insanlar da öyle. Çocuğumu evlendireceğim. Kızı evlendireceğim. Oğlanı evlendireceğim. Gideriz inşallah daha yaşımız genç. Öyle gide gide diyorsun. En sonunda götürecekler tabii ki. Ama nereye? Beytullah'a mı? Yoksa Karataş'ın üzerine mi? Ya dikkat etmek lazım dostlar. Beytullah az bir şey midir? Allahu Akbar. Allahu Teala'nın beyti az bir şey midir? Orada rivayette binlerce hatmi şerifin altında peygamber yatıyor. Beytullah'ın altında. Birçok rivayette. Birçok Allah dostu oraya gitmiş, ellerini açmış ve alnını secdeye koymuş, ağlayarak dua ediyor. Ya Rabbi şükürler olsun ki ben günahkarı bu yere kabul ettin. Pis bedenimle, kötü karar oğlumla ben buraya beni kabul ettin diye. Ve Resulullah'a gidiyorsun. Az bir şey. Kainatın efendisini ziyarete gidiyorsun. Sen oraya gittiğinde zanneder misin ki peygamber senden habersiz? Haşa! Allah Resulü, Allah. Onunla olanlarla beraber. Kainatın efendisinin yanına gittin. Markat-ı Şerifi'nin istirahathanesinde başını önüne eğdin. Edebinden diz çöktün. Nutkun tutulmalı orada. İçin yanmalı. Ay, öyle akmalı ki o iç. o alemin içerisine seni gark etsinler. Öyle aşıklar var ki orada neler görüyorlar. Öyle insanlar var ki orada Ravza-i Mutahhara'da ziyarete gittiğinde diyor ki vallahi Resulullah'ı görüyorum. Biri seyreder böyle tası tara aynen bakar uf yukarıdaki çinilere bak ne kadar güzel ne kadar uf klimalar şöyle. O adama bak Arap'ı şöyle Arap şöyle yaptı işte şöyle pisler şunu yiyorlar şöyle yapıyorlar bunu yapıyorlar. Sen kimsin ki? Allah seni lütfetmiş Beytullah'a davet etmiş. Beytullah'ın içerisine almış seni. Ravza-i Mutahhara'da alemlerin efendisinin binlerce insanın görmek ve gitmek için ağlayıp da diz çöktüğü günlerde seni Allah-u Teala lütfedip Beytullah'a götürmüş. Aman acı kardeşler. Allah rızası için yalvarıyorum yüzümün ayaklarınızın altında. Arabistan'a hacca gidip de o kutsal emanetleri ziyaret edip o büyük yerlere gidip geldikten sonra Resulullah'ın hatırına orada gördüğünüz eksileri buraya getirip de satmayın. Sadece şuna şükredin. Allah biz günahkarı affetti de bağışladı inşallah. Öyle yerlere gittik ve onları görme nasip oldu bizlere diye dua edin. Eleştirmeyin. Şunlar şöyle yağlı yerlerler şöyle olur. Üstleri pis, başları pis. İşte efendim şurada oturuyorlar şöyle yiyorlar. İşte şurasında şöyle yapıyorlar. İşte şurasında böyle yap. İşte sen o zaman haçtan o kadar anlamışsın demek geliyor bunun arkasından. Eğer biri sana eleştiri yapıyorsa... İşte şöyle yapıyorlar, şöyle yiyorlar, şöyle ediyorlar diye. E zaman sen sadece turistik bir seyahate gitmişsin. Hacca değil, Beytullah'a değil, Resulullah'a değil. Ne? Ondan sonra işte senin yaptığın hac öyle olur. Avizelere bakarsın, tencereye bakarsın, pencereye bakarsın. Gözün oralarda mı olması gerekir dostum? Of, bire bin veriliyor orada namazda. Öyle yerlerde yatıp kalman lazım, kenetlenmen lazım, seni oradan kazımaları lazım. Ağlayarak gözyaşı dökmen lazım. Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine beni getirdin diye. Hangi düşün, sanki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında yaşadığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu çadırın içerisinde. Onu hissedebiliyor musun? Öyle bir şekilde kendini terennüm ettir. Şu binanın, şu duvarın arkasında. İstirahat ediyor orada. Aman sessiz olayım. Sakın onu incitmeyeyim. Beni duyuyordur, görüyordur inşallah. Çünkü salavat-ı şerife getirdiğinde alıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala da buyuruyor ya, aldığını. Ve bu kadar güzel şeylerin arkasında benim orada sağda solda işim yok dostum. Senin üstünde benim başımda işim yok. Beytullah'a gittiğiniz zaman Ravza-i Mutahhara'ya veya bir ümre şeklinde gittiğiniz zaman Allah rızası için ben size bir tavsiyede bulunayım. O manevi havayı yakalayamak istiyorsanız eğer, birkaç kişi gittiniz, Kabe'den içeri mi girdin? Veyahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hani saadetlerin olduğu yere mi geldin? Caminin kapısından içeri girerken arkadaşlarından kop orada. Kop. De ki, dostum, kardeşim, inşallah 2 saat, 3 saat sonra örnek veriyorum, şu kapıda buluşalım. Hadi, sen ibadetini ayrı yap, ben ibadetimi. Orada o manevi havaya yanında biri varken giremezsin. Orada ağlayamazsın. Orada secdede için akmaz. Ağlamaya çalışan adamcı geldi. Riya yapıyor. Şuraya bak ya. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ve orada ondan sonra gözün başka şeylere takılacak. Geç oraları. Geç artık oralara vur çık. Sen oraya Resulullah'ı görmek için git. Öyle gider isen Allahu Ekber. O aşkın sahibi olan sultan sana gösterir. Ama tencere ve pencere seyretmeye gidersen o zaman göremezsin. Gördüğünü sadece işte öyle olur. Avizeler, halılar, klimalar ve oradaki çevrende gördüğün birçok yerden gelmiş olan insanların üstleri, başları, suratları, şekilleri, kaşları. Oralarda takılır kalırsın. Değirmen taşı gibi böyle döner döner durursun. O maneviyatı hissedemezsin. Ondan sonra da buraya geldiğin zaman da hissetmiş gibi de satmaya başlarsın. Şöyle oldu, böyle oldu. Çok zor dostum, çok zor. Hani Beytullah'a da ilgili bir şiirimiz vardı. Hatırlar mısınız dostlar? Onu bir şekilde yine böyle içimden Allah rızası için konuya bağdaşma noktasında okumak geldi. Oradan bir geçiş vermek istiyorum. Zaten bu namaz konusuna devamlı da değiniyoruz. Şu anda belki biraz motivasyon olsun diye bu şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. Birkaç sefer de söylemiştim. Yine oraları terennüm etmek noktasında. Şu şekilde geçiyordu şiirde. Bir sancak altında kaç milyon insan. Ne tenleri benzer, ne dilde lisan. Olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben. Yedi balın gülü aynı destede. 72 millet aynı listede. Kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül ne duman. Dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilimde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdede sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa. Lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam ne tasa. Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Kimi ayağında yarım çarı. Kaç yerinden kanar topuk yarı. Meğerse kefenmiş başta sarı. Ne aşıklar gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler. Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözler Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Ya, yanmak lazım değil mi dostlar? Çok uzun ama sadece bu kıtasıyla yerinelim. Çünkü hakikaten yanmadan vermiyorlar. Yanmak lazım ve bu aşkla sahibe varmak lazım dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iki cihanın sultanı, o da yanıyordu. Ashab da ona bakarak yanıyordu değil mi dostlar? Biz kendi nefsimizden işte birçok şeyde kendimizi üstünlük tanıyoruz. Eve yardım noktasında, çevredeki insanlar noktasında, bazen böyle çalıştığın iş yerinde elini bir şeye sürmezsin. Aman yapsınlar bırak, adam var yapsın işine. Veya evde bir bardak su alacak, oradan 10 kişiye bağırsın su getir. Veya bir şey yapılacak. Elini sürmezsin, sorduğun zaman da biz erkeğiz olsun, böyle gördük. Bizim babalarımız da böyle yapardı. Ama bizim babamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmazdı ki. Alemlere rahmet olarak gönderilen. Hayvanlarına ot verirdi. Develerini bağlardı. Kainatın efendisi evini süpürürdü. Sen kaç sefer süpürdün? Kainatın efendisinin yaptığı her şey sünnet ise, bir seferde eline süpürge alıp evi süpürdün mü? O sünnetten mahrum olmamak için. Birçok sünneti yapamıyoruz. Bari onu yapalım noktasında. Ayakkabısının söküğünü dikerdi alemlerin efendisi. Çamaşırlarını yamardı. Hizmetçileriyle beraber yerdi. Allahu Ekber. Ne olursa olsun kim çağırırsa giderdi. Mümkün olduğu kadar. ahlakta üstün bir insan. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, biz gazada kafirlerin yok olması için dua buyurmasını söylediğimizde, ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim dediği kainatın efendisi. Ve Allah-u Teala Enbiya suresi 107. ayet-i kerimede mealen, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyurduğu alemlerin efendisi. Böyle şeyler yaparken arkasından gelen ümmeti sadece ve sadece nefsinin peşinde koşuyor. Ne acı bir şey değil mi? Nefsinin peşinde sadece. Alemlerin efendisi ne kadar sıkıntılar çekti? Ashab ne kadar sıkıntılar çekti ve mükafatlarını aldı gittiler. Biz rahatlığın içerisinde, rahat döşeklerinin kaygısı ve güzelliği içerisinde Allah-u Teala'yı arıyoruz. Onlar da buldular. İnşallah biz de buluruz. Fakat biz pusulayı yanlış tutuyoruz dostlar. Hakikaten yanlış tutuyoruz. Biz sanki bulmak için değil de o gelip bizi bulsun der gibi tutuyoruz. Hepimiz aynı kıbleye yöneliyoruz ama kıbleye ihtiyacı olmayan insanlar da var içimizde. Ne acı değil mi? Gecelerini gündüzüne katıyor Allah dostlara. Geceliğin uykusunu vermek için, uykunun gelmemesi için, Allah-u Teala'dan gayrı zikrinden başka bir şey düşünmemek için geceliğin kendilerini bazen bağlıyorlar zincirlerin etrafına. Deli mi zannedersiniz? Hayır. Deli olmadan veli olunmaz. Kim diyebilir ki öyle bir şeyi? Uykuyu açmak için. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ni biliyorsunuz. Türbesinin altında zincirleri vardı. Kendini bazen bağlardı uykusunu açmak için. Ve bazı Allah dostları da o şekilde bağlıyordu. Rahatı kaçsın ve uyku gelmesin diye. Gece Allah-u Teala ibadet edebilmek için. Ve bunlar keramet gösteren insanlardı. Yüzlerce, binlerce insanlar vardı bunların arkasında. Ama ne oldu onlar? Tertemiz gittiler. Allahu Akbar. Ve arkalarından binlerce fatihalar alıyorlar her gün. Hey. İşte Allahu Teala bir kulunu sevdiği zaman sevdirir dostum. Biz tabii onları sadece ölçü alırız kendimize. Ne yazık ki Bazen ölçüyü çok kaçırıyoruz. Sadece ve sadece ibadeti çok farklı yorumlayarak insanlara farklı mesajlar da veriyoruz. Namazı insanlara anlatırken millet diyor ki bazen, ya başka konu yok muydu bunu anlatmak için? Bundan önemli konu ne olabilir ki acaba? Ben namazı tamamen verebilsem hakkını, zaten o beni götürür götüreceği yer Allah'ın izniyle. Ben oranın hakkını veremediğim için gidemiyorum hedefime zaten. Ben sorunu kendimde bulmam ve çözmem gerekirken hedefe varamamamın sebebi benim namazı dosdoğru kılamadığımdandır. Ben namazı dosdoğru kılsam elhamdülillah zaten birçok şeylerin sonuna var. İnsanlar o kadar çok farklı şeylerin peşindeki dostlar. Sadece ve sadece düşündüğümüz şey var sabah kalktığımızda. Para, iş güç, karnın doyunca şehvet, bunları yerine getirdiğin zaman, işte ben haram işlemiyorum, günah işlemiyorum. E nereden biliyorsun? E işte gayret gösteriyorum, bilmem kimse de benim de gözüm de yok. İşte ibadet yok da inşallah olur. Acaba düşünüyorsun, ibadet olsa zaten öbürlerini sana yaptırmaz. Bunları söylemekten hiçbir zamanda bıkmıyoruz dostlar. Usanmıyoruz. Kalbimiz çok rahat. Cennetle müjdelenmiş gibi rahat rahat yatıyoruz. Birazdan şu belki sohbet bittiğinde dinleyen kardeşlerinden namaz kılmayanlar yataklarına yatacaklar ve yine rahat rahat uyuyacaklar. Öyle değil mi dostlar? Kendi hallerine yine dalacaklar. Bir şey olmamış gibi. Belki bir an aklına, akıllarına gelecek, şöyle bir terennüm edecekler. Ya namaz kılsa mıydık işte? Bilemiyorum ya, ne bileyim işte. Kılarız inşallah yarın. Öyle yatıyorlar. Sabahleyin zaten uyandığında dünkü sohbetten hiçbir şey aklında yok. Niçin? Gerçekten bir şey olmak için dinlersen elbette aklında olur. Ama yemek yemek içmekten mesela usanmıyoruz, su içmekten usanmıyoruz, havayı tenefis etmekten usanmıyoruz. Nefsanımız noktasında, nefiste noktasında da usanmıyoruz. Aklımız her türlü şeye de çalışıyor. Bazen o kadar fazla ki şam şeytanı gibi her türlü şeye kafamızı erdiriyoruz. Ama namaz noktasına geldiğinizde kalbimiz çok rahat. Namaz hakkında yüzlerce defada konuşulsa dostlar, binlerce defada konuşulsa, hakikaten kul istemedikten sonra Allah-u Teala nasip etmiyor işte dostlar. Sorduğun zaman da işte ben çok istiyorum diyorsun. Bazı insanlar da onu anlatıyor. Çok istiyorum namaz kılmayı. O kadar çok istiyorum ki duaları bir türlü ezberliyorum. Ezberleyemiyorum. Aklım almıyor. Niye? Brezilya dizilerindekileri hepsini çok iyi biliyorsun. Veya televizyonda kim ne yapmış onu biliyorsun. Öyle değil mi? Komşu ne yapmış, kime ne vermiş, kimden ne kadar alacaklısın, nerede bağın bahçen var, ne kadar hasat kaldırıyorsun. Buraları ben biliyoruz genelde değil mi dostlar? Onları ezberlemeye, onları bilmeye idrakımız yetiyor. Öğrenmek istediğimiz şeyleri çok rahat unutmuyoruz değil mi? Nerede kimden ne kadar alacağımız var, kime ne vereceğimiz var, kimin entaresinin üzerindeki basmanın örgüsü nasıl, buna benzer şeyler yani. Onları çok iyi öğreniyoruz. Namaz kılmayı öğrenemiyorum diye dertlenir. Ondan sonra elinden oyalar moyalarla, örgülerle, şişlerle, işte bir sürü şeylerle birçok şeye laf yetiştirmesini de biliriz. Ama namaza gelince onu ezberleyemiyoruz, öğrenemiyoruz. Niçin? Biri dünyalık sana ehemmiyet veriyor, öbür tarafta Rabbim sonsuz cenneti veriyor. Diyorsun ki cennet, inşallah hele şu dünyadaki işlerimizi yapalım. Bu konuyla ilgili zaten ehemmiyet vermediğimiz için de yine nasip olmuyor. Eğer ben gerçekten Allah'tan samimi istesem Allah razı nasip eder inşallah. Ama oysa istemediğim için, dilimin arkasında söylediğim için de Allah-u Teala nasip etmiyor. Gayret göstermek lazım dostlar. Bazıları da diyor ki işte hastayım, nasıl kılayım? E niye yoğun bakım hastası mısın sen? Kalp ameliyatına mı girdin? Böyle bayır aşağı mı yatıyorsun? E yok. Hastalığını inşallah kılabiliyorsun, o halinle kıl. Baktın ki ölüyorum, kılamıyorsun, ayıldığın zaman kıl. Öyle değil mi? Ama yine kıl. Hastalık kurtarmaz. Hem hastayken kılınan namazın hem niyeti de çok farklı. Ama nefis koca olan sever o işleri. Sonra hallederiz. Sonra kılarız da yine uyutur. Ondan sonra bir tanesi gelir der ki işte elimde yara var. Ben namaz kılamıyorum. Niye? İşte kanıyor, çatlıyor, şöyle oluyor. Şunda şöyle var, bunda böyle var. E kolayı var. Fıkıh usullere baş vurduğunda o şekilde de namazını kılarsın inşallah. Örtersin, sararsın, parmak lastiği geçirirsin veya bir yerine. Veya oraya teyemmüm yaparsın, yine namazını, abdestini alır, yine kılarsın. Ondan sonra bazen yine fetva veriyor. İşte üzerim temizliği, şunun temizliği, bunun temizliği. Ya desene sen, ben namaz kılmak istemiyorum diye. Nefsime zor geliyor diye. 40 tane 40 tane bahane bulması geldiği zaman, bazen belki iş yerinden izin vermiyorlar. Niye vermiyorlar ya? Allah için istesen Allah-u Teala senin iş yerinde izin verecek şekilde onların kalplerini yumuşatır. E sen Allah için kılmak istemiyorsun ki o zaman sana bu şekilde öyle bir perde geliyor. Öyle değil mi dostlar? İşte sebeplere sarılmak lazım dostlar. Fetvamızı hemen kolay veriyoruz ama bizim fetvamızı da çok kolay verecekler. Çünkü talkın da çabuk veriliyor. Her zaman ölümle karşı karşıya getirmek lazım. Neydik, ne olduk, ne olacağız? Eğer gerçekten seccadeyi sererek namaz kılmak hayatımızın bir ölçüsü olsaydı ve bunu bu şekilde idrak edebilsek, gerçekten sen Allah için namaz kılmaya tamamen terennüm etsen, senin seccadeni de serdirirler. Namaza engel olabilecek şeyleri, engel teşkil eden şeyleri Allah-u Teala'ya dua edersen Rabbim o engeli de kaldırır. Ha, yolculuk mu yapıyorsun? Yolculuğa bile giderken Allah-u Teala lütfediyor. Eğer sen gerçekten namazı hiç kaçırmak istemiyorsan yine bir mola verirler. O mola da yine kılarsın. Misal, ölçü veriyorum yani. Yeter ki sen iste. Allah-u Teala diledikten sonra olmayacak şey mi var? Yolculukta giden ne yaparsan yap. Cem-i takdim yap. Cem-i tehir yap. Ölçüleri var bunun fıkhi noktalarda. Buralara girmek bile istemiyorum da. Yani velhasıl kelam dostlar, altını çizmiyorum. Yani burada işte birçok şeyleri vermeye çalışıyorum ama ancak bu program bittikten sonra herkes yine kaldığı yerden devam ediyor. Ha, ben Allah rızası için bu mikrofon bana bahşedildiği için Rabbimin lütfuyla ben söyler geçerim. Ama hala da benim kalbim temiz, işte ben kılamıyorum, işte benim şuram böyle, buram böyle dersen elbette ki namazı kılamazsın. Namaz kılan insanlar bazıları da var ki ben sabah namazına kalkamıyorum. Çok erken işe de gidiyorum. Uyuyacağım da şudur budur da. O zaman akşamleyin seyretmedi filmleri. Adam gibi sabahleyin namazına kalk. Ha ben kalkamıyorum dersen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kainatın efendisi. Sabah namazı kılmayanların diğer tehlikeleri, namazları tehlikededir. Ama televizyonu seyretmeye geldiğin zaman seyret, namaza geldiğim zaman ben kılamıyorum. Bu samimiyetsizlik. Zaten buraları ben kabul etmiyorum. Onun için de bu benim kabul edip etmemem de hiçbir ölçü değil tabii ki. Sadece ben nefis koca olanla olan mücadelemden size bahsediyorum. Allah rızası için söylüyorum. Kıldığınız namaz kendinizedir. Çevremizdeki insanları birazcık daha bu konuda uyaralım. Allah rızası için diyelim namazı gelsinler ve namazı kılsınlar. İnşallah Allah-u Teala kıldıklarının mükafatını onlara bahşetsin. Bu kadar konuştuktan sonra da hala ve hala insanlar ben namaz kılmam sen istediğini de dersen benim için fark etmez ki. Senin tabudun ayrı, benim tabudum ayrı. Senin gireceğin mezar ayrı, benim gireceğim mezar ayrı. Ya ben cennetten müjdelenmedim ama cehennemle de müjdelenmedim. Allah-u Teala'dan umut ediyorum. Gayret gösteriyorum, umut ediyorum. Ya Rabbim gene dilerse cehennemine atar, dilerse cennetine atar. Şükürler olsun. Zaten cennet cehennem derdinde değiliz ki. Biz kulluğumuzu şuuruyla yapalım da Rabbim inşallah gafurur rahimdir. Ama senin anına secdeye gelmiyorsa, benim geliyorsa ben tebliğ ederim Allah rızası için. O mutluluğu sen de yaşa diye. Ama hala sen özük gibi diretir de hayır efendim ben kılmayacağım. Sen ne derse desin gurur kibir meselesi yaparsan. Dediğim gibi gün gelir seni de kılarlar namazını. Ondan sonra da götürür gömerler. Üzerine de 4 tane de kere kum atarlar. Ondan sonra yolda gelirken de kendi muhabbetlerine dalarlar. Sen de orada aynen münker ve nekirle mücadele ederken sevdiklerin dostların da senin muhabbetini yaparlar. Rahmetli iyiydi ama gittik. Sor bakalım kim bilir ne halde şimdi o. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Bu programda böyle değişik ve garip bir programdı. Tabii her programı kapatırken yine Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin Divan-ı İrfanından bir kasidenin son bölümüyle bugün de programa nokta alacağım. Ne olur bize de dua edin de anlattıklarımızı amel edelim. Sizlere samimi anlatılan Müslümanlardan olalım. Sadece bizi kafalarınızda çok farklı yerlere puntalarla yerleştirmeyin. Bizim günahımız sizinkilerden daha fazla. İstirhamımız sadece ve sadece bize çok dua edin. Çünkü bizim yükümüz hakikaten dinleyenlerden daha zor ve daha çok. Onun için Rabbim sizlerin hatırına bizi rafı mağfiret eylesin. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi, yüzlerce selam, Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, Eminler Şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı, metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nuru denizi enbiyalar resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.